jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nielegalnie zbudowano wypożyczalnię sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Takie są wyniki Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Jest decyzja Komisji Weryfikacyjnej odnośnie terenów byłej kolonii Adolfówka w Warszawie. Ci, którzy zarobili na reprywatyzacji, mają zwrócić ponad 30 milionów złotych. Eksperci radzą, jak nie dać się złapać w sieci cyberprzestępców. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej była postawiona nielegalnie, a konstrukcję wykonano niefachowo. Tak uznał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem. Wczoraj z wypożyczalni oderwał się dach i spadł na kilka osób. Trzy zginęły, a jedna jest ranna. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała i postawienia budynku bez stosownego zezwolenia. Miał służyć do działalności gospodarczo-usługowej, więc jakieś wymogi miał spełniać. Wynika z tego, że miał to być jak gdyby tymczasowy obiekt budowlany, a jeśli tymczasowy obiekt budowlany, to powinien być albo rozebrany już, albo przede wszystkim przeniesiony w inne miejsce i to w terminie 180 dni. Wszystko wskazuje na to, że musiał być co najmniej około 3 lat. Mówiła szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz. W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz wczoraj w godzinach rannych w Tatrach wiał bardzo silny wiatr. Miał do ponad 100 km na godzinę. Sędzia Sylwester Marciniak został przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Zdecydowano tak podczas pierwszego posiedzenia PKW w nowym składzie. Nowy skład niespełna miesiąc temu powołał prezydent Andrzej Duda. Znalazło się w nim 7 osób wskazanych przez Sejm oraz 2 sędziów z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponad 30 milionów złotych mają zwrócić miastu ci, którzy zarobili na reprywatyzacji terenów byłej kolonii Adolfówka na warszawskim Targówku. To decyzja Komisji Weryfikacyjnej badającej zwroty. Jednocześnie sprawę zwrócono do ratusza do ponownego rozpatrzenia. Łączna kwota, którymi komisja się zajęła i zbadała, to jest 34 miliony i ta kwota powinna wrócić na rachunki Miasta Stołecznego Warszawy z uwagi na fakt, że stwierdzono, iż prezydent Miasta Stołecznego Warszawy popełnił szereg błędów w postępowaniu, dokonał błędnych ustaleń, które skutkowały uchyleniem wskazanej decyzji przez komisję. Mówił przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Zapadła również decyzja o przyznaniu serii zadośćuczynień i odszkodowań mieszkańcom 6 zwróconych nieruchomości. Chodzi o adresy Nakowskiego 16, Mokotowska 63, Dalberga 5, Poznańska 14, Lutosławskiego 9 i Jagiellońska 27. Przyznano im niemal 500 000 złotych rekompensat. Będą zmiany w przepisach o systemie powiadamiania ratunkowego. Dotyczy to obsługi numeru 112. Operatorzy mają być objęci ochroną, taką jak funkcjonariusze publiczni, mają mieć również możliwość rozwoju zawodowego. Nowością ma być też stworzenie Centrum Monitorowania Systemu Ratunkowego. W Europejskim Dniu Numeru Alarmowego premier Mateusz Morawiecki spotkał się z osobami obsługującymi linię i wyraził uznanie dla ich pracy. Polska na pewno bez was byłaby mniej bezpieczna. Polacy czuliby się mniej bezpiecznie. To wy w zespoleniu ze służbami specjalnymi, z policją, z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, ze służbami medycznymi, ratowniczymi, wy stanowicie ten korpus, tę kopułę bezpieczeństwa. W ubiegłym roku operatorzy linii 112 odebrali ponad 22 miliony telefonów. To oznacza, że każdego dnia 60 tysięcy ludzi szuka pomocy pod tym numerem. W Dniu Bezpiecznego Internetu pytamy, na co uważać, żeby nie wpaść w sieci cyberprzestępców. Nie należy klikać w podejrzane linki, a nie udostępniać swoich danych w jakikolwiek sposób. To, co raz już trafi do tego internetu, już nigdy z niego nie wyjdzie. Jest takie błędne koło. Każde hasło do witryny, gdzie potrzebujemy się zalogować, czy też aplikacji, powinno być inne. To porady uczniów z Łodzi, którzy byli na lekcjach z cyberbezpieczeństwa. Eksperci z kolei mówili, jak hakerzy przejmują nasze konto, na przykład na Facebooku czy Twitterze. Często zdarza się tak, że następuje włamanie na te media poprzez kliknięcie w link, który dostaliśmy w wiadomości od znajomego i przez to oszust włamuje nam się na konto, jeżeli podajemy na tej fałszywej stronie, do której zostaliśmy przekierowani, swoje dane logowania.

Thunder on the mountain and as far as the moon. The ruckus in the alley and the sun will be here soon. Today's the day you're gonna grab my trombone and blow. Well, it's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about Lisa Keys. Couldn't keep them quiet, but she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Lisa Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to expand. Took you to my heart and you were sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. Sleep over there, that's where the music coming from. I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Don't forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Betray your love or any other thing. I'm gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't no angel in me. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. Twister bearing down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen. Better roll your airplane down. Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammers on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God, take pity on yourself. Modern Times, płyta Boba Dylana z 2006 roku. To nagranie ją otwierało, ten właśnie album Thunder on the Mountain. A w tekście tej piosenki pojawia się Alicia Keys. Magazyn Rolling Stone uznał fakt umieszczenia nazwiska tej właśnie wokalistki i kontekstu, w jakim została w tym tekście umiejscowiona, za jeden z najdziwniejszych momentów i przykładów zwrócenia się do kogoś w tekście piosenki w dziejach muzyki rozrywkowej. Ale tak czy inaczej, Dylan śpiewa o Alicia Keys. Państwo wiedzieli, że coś jest na rzeczy i tylko typowali, czy jednak Dylan, czy Alicia, Dylan, czy Alicia. No to już wszystko jasne. Dzisiejsza tonacja o Alicia Keys właśnie z co najmniej jednego, a właściwie chyba dwóch bardzo ważnych powodów. Po pierwsze, za kilka tygodni ukazuje się jej nowa płyta, album zatytułowany Alicia, a po drugie, kilka dni temu w Londynie zagrała kameralny, troszkę sekretny, ale przede wszystkim wspaniały koncert, na którym miałam zaszczyt i przyjemność być i wróciłam zaczarowana, oczarowana, zachwycona jej talentem i osobowością i pomyślałam, że dzisiaj w tonacji opowiem Państwu, jak to jest z tą Alicią Keys. A muzycznie towarzyszyć nam będą nagrania właśnie w takich koncertowych wersjach, ponieważ Alicia rozpieściła swoich fanów, jeśli chodzi o publiczność, zdecydowanie dzieliło się to porówno w Londynie, więc rozpieściła swoich fanów już dwiema koncertowymi płytami. Jedna to zapis koncertu w ramach słynnego cyklu MTV Unplugged, a druga w ramach cyklu nieco mniej legendarnego, a szkoda, bo niezwykle interesującego, to cykl telewizji VH1 Storytellers, który polega nie tylko na wykonywaniu muzyki, graniu swoich najpopularniejszych, najsłynniejszych piosenek, ale i na opowiadaniu o nich. Stąd dziś w tonacji Alicia i zaśpiewa i opowie. Zaczynamy od utworu, od którego wszystko się zaczęło. So can you play it? Let's do it. Yeah. And out of love with you. Falling w wersji koncertowej. Pamiętają Państwo jeszcze, kiedy po raz pierwszy usłyszeli tę piosenkę? 2001 rok. Interesujące czasy dla muzyki, bardzo interesujące. Po pierwsze, cała fala tak zwanej nowej rockowej rewolucji, a więc młodych, bardzo młodych zespołów, które debiutowały nagraniami jednoznacznie odnoszącymi się do tradycji muzyki rockowej, ale jakoś w nowej, odświeżonej, cudownie na nowo ekscytującej formule. Z drugiej strony debiuty takie choćby jak ten, pierwsza płyta Alicia Keys, a z trzeciej zmierzch wielu popowych gigantów i tych, którzy liczyli na to, że rok 2001 będzie kolejnym rokiem dobrobytu, gdy tymczasem okazało się, że druga połowa 2001 roku i tragiczne wydarzenia kompletnie zmieniły świat i oczekiwania publiczności wobec artystów, wobec przekazu piosenek i nagle okazało się, że wiele muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej jest nagle kompletnie jakoś niepotrzebnej. I w tym wszystkim tej debiutantce, młodziutkiej dziewczynie, która miała wtedy zaledwie 20 lat, udało się obronić, ponieważ już na pierwszej płycie postanowiła podążać w stronę jednego znaku, jednego punktu i nigdy nie zejść z tej drogi. I ten punkt i znak to słowo prawda. O Alicia Keys bili się producenci i wydawcy ze wszystkich właściwie stron Ameryki. Każdy chciał mieć ją w swojej stajni, każdy chciał wydać jej debiutancką płytę i kolejne podpisać z nią kontrakt. Alicia myślała, że wybrała najlepiej, ale okazało się, że pierwsze podejścia i próby do stworzenia oficjalnie zarejestrowanej, wydanej muzyki były kompletną porażką. Właśnie przez to, że wytwórnia, że producenci mieli na nią pomysł, a ona po prostu chciała być sobą. Na szczęście skala talentu i potencjał tej dziewczyny pozwolił jej mieć rację, postawić na swoim i powiedzieć nie, zaufajcie mi, zrobimy to po mojemu. I tak oto debiutantka zadebiutowała nadzwyczajnie, nomen omen, dojrzałą płytą, płytą, która niekoniecznie potrzebowała odnosić się do mody i muzycznych tendencji początku XXI wieku, a raczej gdzieś subtelnie lub nie nawiązywała do tradycji muzyki soul i R&B. To wszystko, te korzenie, tę prawdę słychać od pierwszych dźwięków, kiedy jest się uczestnikiem koncertu Alicia Keys, bo to wszystko tam gdzieś siedzi w tych dźwiękach i w tym brzmieniu. I kiedy w piątek wieczorem byłam w londyńskim Shepherd's Bush na jej maleńkim koncercie, pomyślałam o tym występie z 2000 roku, kiedy zagrała dla wielu ważnych osób branży, i każda z tych osób po tym koncercie chciała ją podpisać. I kiedy teraz, kilka dni temu, i ja uczestniczyłam w czymś tak kameralnym i wyjątkowym, pomyślałam sobie, że doskonale ich rozumiem. Thank you. Thank you so much for such a beautiful, beautiful night. Thank you so much. It's my honor to be here with you tonight, I swear. It's my honor to see faces that I know and know. Thank you for going down the journey with me of different songs and different inspirations. Thank you for caring at all. Truly, I really mean that. And I'm blessed. I'm blessed by your love. And I'm really grateful for this really intimate, beautiful night that we had. I'll never, never forget it. I'll never forget this beautiful moment. So thank you for being a part of it. Cause I really love you, baby. I really thank you so much for all you do, and all you give, and all you show. And every time you come and see me, I feel the love. I know that I don't got anything if I ain't got you. That's the truth, I'm telling you. Cause they may want diamonds and pearls, and they may want cars and houses and all those kind of things, but I just want your love. And I just want to be with you and hanging out right here now, baby. Hanging out right here now, baby. Dziś w tonacji trójki w roli głównej Alicia Keys. To piosenka z płyty numer 2 w jej dyskografii The Diary of Alicia Keys i If I Ain't Got You. Co działo się w Londynie, kiedy ona wykonała tę piosenkę? Śpiewali wszyscy, także mówiąca te słowa. Dziękuję za listy, które płyną. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Pan Paweł pisze: jak jestem metalowcem od pana Mana, to czy mogę słuchać Alicia Keys? Panie Pawle, myślę, że dobra muzyka to jest dobra muzyka, po prostu. Pani Sylwia pisze o debiutanckiej płycie Alicii i pisze tak: kupiłam i przepadłam. Przemieszczałam się samochodem w grudniowej rzeczywistości roku 2001 i słuchałam tych dźwięków i tego wokalu na okrągło. I znowu, i znowu, i znowu. A potem brałam tę płytę do domu i następował ciąg dalszy. Żeby nie nadwyrężyć cierpliwości mojego męża, starałam się o odsłuchy w samotności, raz na jakiś czas z nim. A na marginesie, ten cierpliwy mężczyzna ma dzisiaj 50. urodziny. Wszystkiego najlepszego dla pana. I napisała także pani Beata: pani Aniu, czy udało się pani porozmawiać z Alicią Keys? Tak, udało się. Spotkałyśmy się kilka godzin przed tym koncertem. Już teraz zapraszam państwa na zapis tej rozmowy. To jedyny polski wywiad, jakiego Alicia Keys udzieliła, promując swoją nową płytę. Oczywiście z emisją poczekamy na ten moment, kiedy płyta będzie już dostępna i będzie można grać te piosenki i nimi się dzielić. I zapraszam państwa bardzo do wysłuchania tej rozmowy, tego wywiadu. Alicia ma w sobie jakiś wewnętrzny spokój, jakieś wewnętrzne piękno. I mam wrażenie, że udało się coś z tego spokoju zawrzeć także w tych słowach, w tym, o czym mówiła i jak opowiadała. Zresztą teraz fragment opowieści. Jeszcze nie z naszego wywiadu, a z koncertu VH1 Storytellers. Alicia opowie o tym, jak powstawała kolejna z jej słynnych piosenek, You Don't Know My Name. So in the studio we were... Right. And the dudes is on the mic. The one mic, right. And so we like, it's gotta be like a conversation, you know? So how we gonna drop it? So we kinda like freestyling a couple of ideas. And my favorite word in the whole world is baby. I put baby in a song any chance I get. Baby just sings good. You can sing baby in any way. I'll show you. See, baby, baby, baby, baby, baby. It just works, right? Baby, baby, baby, baby, baby. See that one? I could have done that one. Know what I mean? It worked. But instead, you know, we said, baby, baby, baby. From the day I saw you, I really, really want to catch your eye. Something special about you, and I must really like you. 'Cause not a lot of guys are worth my time. No. Ooh, baby, baby, baby. It's getting kind of crazy. 'Cause you are taking over my mind. And it feels like maybe like I put some extra something in there. He's like, yes, yes, all that. And he's like, oh, and you gotta tell him that you know, you gotta meet him outside the restaurant because you look better outside your work clothes. And I was like, okay, well, let me hop in the booth. So I went in the booth. Here go the booth. And I just started freestyling. I just started coming off at the top of my head, and I'm like, all right, well, let's get on the phone. So I'm like, hello. Oh, hey, how you doing? You don't know me, but I work at the diner on 37th and Lenox. Yeah, you know the one with the braids? So I'm coming off the top of my head with all these things. I'm talking about the cream and the sugar and the hot chocolate. And I'm going in. I'm like, okay. And hold up, I can't. Wait, hello? Wait, my phone breaking up. My phone. Hello? Oh, hey, how you doing? Because you know when you finally get the nerve to call someone, if the phone breaks up, you feel crazy. You're like, don't. This is my chance. So we did all of that, and we finally end up, like, the guy's going to meet me, and we talked through the whole conversation. And I came out the booth, and we did it 2 times, and I was like, I think we got it. And that was exactly how we did it. We just left it exactly how it was. It was from top to bottom, talking all that thing. And the amount of hours that me and Peter spent editing that thing to make it good for radio, we won't even talk about it. And it feels like, ooh, but you I tej piosenki także nie zabrakło podczas londyńskiego koncertu Alicia Keys w Shepherd's Bush Hall, maleńkim klubie z 1904 roku, pięknym klubie, na kilkaset osób. Droga do tego klubu ze stacji metra prowadzi przez delikatesy o swojsko brzmiącej nazwie Mleczko. Klub oczywiście wypełniony do ostatniego miejsca, troszkę branżą niestety, ale przede wszystkim tymi, którzy swoimi tajemnymi, sekretnymi kanałami wiedzieli o tym, że Alicia Keys gra niezapowiedziany, niereklamowany koncert w Londynie i udało im się zdobyć na ten właśnie występ bilety. Godzina wypełniona jej największymi przebojami, kilkoma niespodziankami, zapowiedzią piosenek z nowej płyty. Godzina spędzona w towarzystwie niesamowicie muzykalnych ludzi, bo to nie tylko Alicia śpiewająca, grająca na instrumentach klawiszowych, ale i fantastyczni chórzyści, którzy dodawali jeszcze tymi swoimi pięknymi, ciemnymi głosami głębi i wymiaru do podstawowych ścieżek wokalnych, czyli tych Alicii. Oczywiście rytm, oczywiście perkusja, bas, trochę przeszkadzajek. Wszystko brzmiało i grało jak pełnoprawny koncert, a nie wydarzenie specjalne czy szczególne. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości co do skali i jakości talentu Alicia Keys, to myślę, że spotkanie z nią na żywo rozwiewa już naprawdę wszystkie. Kiedy trzeba, liryczna, delikatna, subtelna, ale potrafi zaskoczyć i nagle wstać, odejść od swojego pięknego zresztą pianina i zacząć bujać się w rytm muzyki, zapraszać publiczność do wspólnej zabawy, tańca i śpiewania. Ile jest śpiewania? W takich momentach jak koncerty takich artystów jak ona, docenia się to, co znalazło się na płytach, na wersjach studyjnych. Ile tam jest momentów, by pokazać, by otworzyć ten głos. I w komforcie tego, że śpiewają wokół wszyscy, i to nie jest tak do końca ważne, czy śpiewa się pięknie, czy trochę fałszuje, też można wydać z siebie kilka, no całkiem wysokich C. Napisał pan Przemek, który był na wielu koncertach Alicia Keys, napisał, że jest jego wyjątkiem R&B w zdecydowanie bardziej rockowym repertuarze i guście. I pan Przemek napisał, że nie zapomni spotkania z Alicią w wiedeńskiej galerii przed obrazem Klimta. Pocałunek. Bardzo piękne wspomnienie. A my wracamy na koncert Alicji. So, I wanted to play this song that I super love. This song actually also introduced me to this keyboard here. Which is now one of my favorites. Sounds like a little airplane. Feel you in my bed. Feel me, touch me, feel me. And even at the bottom of the sea, I can still hear inside my head telling me, touch me, feel me. We'll be right back. try sleeping with a broken heart. Alicia Keys, zapis jej koncertu, który dała w ramach telewizyjnego cyklu Storytellers. Więc można było między innymi usłyszeć o tym, opowiadała wcześniej, jak uwielbia używać słowa baby w tekstach swoich piosenek, gdyż jak powiedziała, baby sings good. Moim zdaniem wszystko śpiewa się dobrze, kiedy jest się Alicia Keys. Na do usłyszenia w specjalnym wydaniu audycji w tonacji trójki w całości o amerykańskiej wokalistce jeszcze jeden niezwykle ważny akcent jej życia, aspekt jej życia zawodowego, prywatnego i tego londyńskiego koncertu, bo wśród piosenek z repertuaru niewłasnego znalazła się przepiękna, bardzo kameralna, bardzo wyciszona wersja piosenki o jej mieście. O Nowym Jorku także będzie wkrótce w programie trzecim opowiadać. Przypominam, za kilka tygodni zapraszam na spotkanie z Alicia Keys. A za to dzisiejsze już bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the Everglades. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or around the Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.